Skład nowej Komisji Europejskiej zatwierdził Europarlament. Zamiast prezentacji pytania losowane podczas egzaminu, od przyszłego roku ustna matura z języka polskiego jak dawniej. Sprawdzana będzie umiejętność twórczego myślenia, kreatywności. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie apelacja. Szczeciński sąd skazał Mateusza S., który w Nowy Rok po pijanemu i pod wpływem narkotyków wjechał w grupę spacerujących ludzi. Na miejscu zginęło 6 osób, w tym dziecko. 2 dzieci zostało rannych. Prokuratura żądała 15 lat więzienia. O tym, co postanowił sąd, mówi sędzia Artur Karnacewicz. Orzekał karę łączną 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i łączny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od 1 stycznia 2014 roku w całości. A to oznacza, że Mateusz S. ma spędzić w więzieniu 12 lat. Po 10 będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie. Warszawski adwokat Marcin Mamiński tłumaczył w TVP Info, że sąd nie wymierzył najwyższej kary 15 lat więzienia, bo uznał, że sprawca działał w ramach winy nieumyślnej. Ujmując to najbardziej skrótowo, jak jestem w stanie to tylko określić, sprawca wsiadając za kierownicę samochodu nie przewidywał skutków swojego działania. Choć teoretycznie mógł i powinien to przewidywać. W związku z tym ten stopień winy powoduje, że zakres odpowiedzialności karnej jest łagodniejszy i na tym stanowisku stanął sąd wbrew opinii prokuratora. Mateusz S. był już wcześniej karany. W 2006 roku zatrzymano mu na rok prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. W 2012 roku został skazany za kradzież niewielkiej sumy pieniędzy. Skład Komisji Europejskiej zatwierdzony i to zdecydowaną większością głosów. Za było 423 europosłów, przeciwko 209, 67 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że z początkiem listopada pracę rozpoczną nowy szef Komisji Jean-Claude Juncker oraz 27 komisarzy, w tym była wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Jean-Claude Juncker przekonał eurodeputowanych, że nowa komisja będzie zajmować się sprawami najważniejszymi dla obywateli oraz będzie bardziej skuteczna od poprzedniej. Służyć ma temu całkiem nowa organizacja prac i powołanie 7 wiceprzewodniczących, którzy mają zajmować się priorytetowymi dziedzinami oraz koordynować pracę pozostałych komisarzy. Będzie to zdaniem Junckera komisja polityczna, ludzi o dużych doświadczeniach. Wśród 27 komisarzy jest 4 premierów, 9 ministrów i wielu byłych członków Parlamentu Europejskiego. Polka Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, będzie dodatkowo odpowiedzialna za sprawy kosmiczne. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Więcej obowiązkowych egzaminów, zmiana formuły dotychczasowych, inny sposób oceniania, matura znowu do poprawki. Nowe przepisy będą obowiązywały już w przyszłym roku. Największa zmiana to obowiązek zdawania pisemnie 6. dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zastrzega. W przypadku tego nowego przedmiotu nie ma ustalonego progu zaliczania. Maturzysta musi przystąpić do egzaminu, natomiast nie ma wyznaczonego progu, który oznacza zdanie bądź niezdanie. Ten egzamin na poziomie rozszerzonym służy przede wszystkim do celów rekrutacyjnych szkołom wyższym. Kolejna zmiana to egzamin ustny z języka polskiego. Przez ostatnie lata polegał na tym, że uczeń przedstawiał komisji tak zwaną prezentację na wybrany przez siebie temat, a na jej przygotowanie miał rok. Teraz nastąpi powrót do przeszłości. Od następnego roku maturzyści znów będą musieli odpowiadać na pytanie wylosowane podczas egzaminu. Nacisk będzie kładziony na to, aby sprawdzić, na ile maturzysta osiągnął samodzielność, jeśli chodzi o umiejętność mówienia w języku polskim. Sprawdzana będzie umiejętność twórczego myślenia, kreatywności, rzeczy, które teraz były podkreślane jako brakujące w egzaminie z języka polskiego. Na czym polegają zmiany? Maturzyści przekonają się już w połowie grudnia. Będą wtedy zdawać egzamin próbny. Hiszpania pomaga w walce z wirusem Ebola. Oddała do dyspozycji międzynarodowym misjom 2 bazy wojskowe i lotnisko cywilne na Gran Canaria. Będą z nich korzystać Stany Zjednoczone i prawdopodobnie kraje Unii Europejskiej, które przyłączą się do akcji. Obie bazy wojskowe położone są w Andaluzji. Tam miałoby odpoczywać amerykańskie wojsko powracające z misji przeciwko eboli. Stany Zjednoczone zagwarantowały, że żołnierze zarażeni wirusem byliby transportowani bezpośrednio do USA. W bazach lądowałyby też samoloty transportujące lekarstwa i sprzęt techniczny. Jak zapewnia ambasada amerykańska, nie byliby nimi przewożeni ani lekarze, ani pacjenci. Z lotniska cywilnego na Gran Canaria, największej z Wysp Kanaryjskich, do krajów objętych epidemią mają być wysyłane sprzęt, żywność oraz ochotnicy. Zorganizowania misji nie wyklucza Unia Europejska. Jeszcze w tym tygodniu ma zostać powołany koordynator do spraw walki z ebolą. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. na Cetis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wczoraj mówiłem, iż w prognozie pogody pojawi się słowo na ś i na m. No i już się pojawiło nie tylko w prognozie, ale i w pogodzie realnie, bo w Zakopanem spadł pierwszy śnieg. Śnieg także w wyższych partiach Sudetów i Karpat, w Tatrach nawet do 20 cm. W nocy, na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo miejscami słabe opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i opady deszczu, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura w nocy od 4 stopni do 8 stopni powyżej zera, chłodniej na północnym wschodzie, tutaj temperatura może spaść do minus 1 stopnia, oraz w rejonach podgórskich temperatura od plus 1 do plus 4, ale wysoko w górach zimniej. W nocy będzie silnie wiało, na południowym zachodzie w porywach do 55 km na godzinę i to będzie najspokojniejsze miejsce, bo na pozostałym obszarze porywy do 65 km na godzinę. Jutro w centrum i na południu chmury i deszcz. W pozostałej części kraju będzie się chmurzyć, ale raczej bez opadów. Wysoko w Sudetach i w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach do 10 w Szczecinie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tej jesieni przygotuj swoją firmę na nowego Opla Vivaro. Różne wersje nadwozia, olbrzymia przestrzeń ładunkowa lub komfortowe miejsce nawet dla 9 osób. Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Umów się na jazdę próbną w salonach Opla. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Ma piękną sylwetkę, dynamiczny silnik, multimedialny ekran dotykowy, monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. Jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga to jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Rafał Motriuk rozmawiał z pacjentem, któremu lekarze z Wrocławia naprawili przerwany rdzeń kręgowy. Od tej rozmowy zaczniemy popołudniową audycję. Szczerze to byłem ostrożny, ale powiedziałem, jeżeli nie spróbuję, to mogę później mieć wątpliwości do końca życia i mówię, gorzej być nie może i się poddałem. Poddał się operacji, dzięki której dziś stawia pierwsze małe kroki, które są wielkimi krokami światowej medycyny. Rozmowa z Dariuszem Fidyką już za chwilę. A później zapytamy o przyszłość marszałka Sikorskiego. Ja nie sądzę, żeby kariera polityczna Radosława Sikorskiego na tym się skończyła. Co najwyżej przypomniał o tym, że nie zawsze potrafi trzymać jak gdyby chęć istnienia i zaistnienia publicznego na wodzy. Temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. W kontekście marszałka ciekawie brzmi także odpowiedź na pytanie, jak poprawić pamięć. Bardzo proste ćwiczenia fizyczne z typu z gimnastyki mózgu, czyli wykorzystujemy tutaj lewą i prawą stronę ciała, czyli na przykład maszerując prawa ręka dotyka jednocześnie lewego kolana, lewa ręka dotyka prawego kolana i żonglowanie trzema piłeczkami. Proste. O tym, jak poprawić pamięć za pół godziny. W trzech stronach świata dziś o polowaniu na czerwony październik, jak nazywa się szwedzkie poszukiwania rosyjskiej łodzi podwodnej u wybrzeży Szwecji. O tym kilka minut przed 17. Po 17 zapytamy o projekt zmiany kodeksu pracy, przewidujący większe pieniądze za pracę w soboty. Do tej pory za pracę w sobotę przysługuje dodatkowy dzień wolny. Czy to krok w stronę sześciodniowego tygodnia pracy? To jest rozwiązanie bardziej korzystne dla pracowników. Oni sami podkreślają, że właśnie chcą mieć dodatkowe pieniądze, a nie dzień wolny. Mamy też świadomość, że pracownicy zmuszeni potrzebami ekonomicznymi będą często chcieli dodatkowo pracować, ale to nie tędy droga. O pracy w sobotę za godzinę. Po 17 opowiemy także o jeszcze nowszej maturze przygotowywanej na przyszły rok. Są już pomoce naukowo-dydaktyczne. Przygotowaliśmy całkiem niezłe ściągi zarówno dla nauczycieli, jak i dla przyszłych maturzystów.

pisze w każdym bądź razie. To artysta z Irlandii. I to jest nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Wczoraj Rafał Motryk opowiadał o operacji, jakiej dokonali polscy i brytyjscy naukowcy. Właściwie to dokonali przełomowego zabiegu regeneracji rdzenia kręgowego sparaliżowanego pacjenta. Już szykują się do następnych tego typu operacji. Za kilka miesięcy mają rozpocząć się oficjalne poszukiwania kandydatów. 4 lata temu Dariusza Fidykę zaatakował nożownik. Przerwany został rdzeń kręgowy i pan Dariusz stracił czucie w nogach. Leczył go zespół doktora Pawła Tabakowa z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przeszczepiono mu fragment nerwu z nogi oraz tak zwane glejowe komórki węchowe pobrane z mózgu. Zabieg przeprowadzono 2,5 roku temu. Po długiej rehabilitacji pan Dariusz dziś może ostrożnie chodzić, wspomagając się poręczą lub chodzikiem. Była długa rehabilitacja, trwająca 8-9 miesięcy. Później moi znajomi lekarze znaleźli w internecie jakiś tam link do pana Tabakowa, że jest neurochirurgiem, prowadzi taką eksperymentalną terapię. Umówiłem się do Axonu Zakładu Rehabilitacji we Wrocławiu. Pan Tabakow mnie przyjął na konsultację. No i po obejrzeniu wstępnym mojego rdzenia na rezonansie stwierdził, że prawdopodobnie będę się nadawał, bo ten uraz jest specyficzny po nożu. Jak pan się czuł, jak pan się dowiedział, że będzie pan tym pierwszym pacjentem przy tego typu operacji? No musiał pan wiedzieć, że ona jest eksperymentalna, że jeszcze nikt na świecie jakichś większych wyników nie uzyskał. Czy miał pan wtedy już duże nadzieje, czy był pan wobec samego siebie ostrożny? Szczerze to byłem ostrożny, ale powiedziałem, jeżeli nie spróbuję, to mogę później mieć wątpliwości do końca życia. I mówię, gorzej być nie może i się poddałem, bo wiedziałem, z czym to się wiąże. Z pobraniem opuszki węchowej, z otwarciem czaszki i druga operacja. Także wiedziałem, z czym to się wiąże, ale pisałem się bez mrugnięcia okiem. Także poddałem się od razu. Bo nie miał pan nic do stracenia po prostu, tak? Do stracenia mogłem mieć, no bo wiadomo, każdy zabieg niesie za sobą ryzyko. No ale powiedziałem, że właśnie gorzej być nie może i przeszedłem wszystkie testy. Dużo było testów psychologicznych, nie ukrywam, i pozytywnie przeszedłem i dlatego zostałem przyjęty do tego eksperymentu. Po operacji znów rehabilitacja. Kiedy pojawiły się jakiekolwiek pierwsze sygnały, że coś się dzieje i jakie to były sygnały? To tak było, myślę, pół roku do roku po operacji. Zaczęły się pojawiać mrowienia, dziwne uczucia, jak się uderzyłem, jak gdzieś nogę miałem wykrzywioną, wykręconą. Zacząłem czuć takie właśnie odczucia, których wcześniej nie było przed operacją. To musiał być wspaniały sygnał dla pana, tak? Już i pan, i lekarze musieli czuć, że idzie ku dobremu. No tak, z początku podchodziłem trochę sceptycznie. Myślałem, że to jakieś inne rzeczy się dzieją, ale później, gdy zaczęło się więcej tego pojawiać, uwierzyłem, że jestem w stanie dużo wyciągnąć z tego wszystkiego dla siebie i dla wielu sparaliżowanych, że jest jakaś nadzieja. Jak wyglądała rehabilitacja? Bo to zdaje się długie, żmudne, codzienne ćwiczenia. Tak, moja rehabilitacja polega na 6 godzinach samych ćwiczeń, plus godzina masażu, plus godzina elektrostymulacji, czyli 8 godzin dziennie jestem na salach ćwiczeń. Jak pan to wytrzymuje? Bardzo dobrze. Jestem na dużym powerze. Ludzie dodają mi sił, znajomi, rehabilitanci. Także jestem otaczany wspaniałymi ludźmi, to mi daje właśnie sił. Jakie dzisiaj pan ma oczekiwania? Już potrafi pan chodzić przy wsparciu na poręczach czy przy chodziku? Czy pan, czy pańscy lekarze mają nadzieję, że kiedyś pan stanie zupełnie na własne nogi? Każdy wierzy, ale trochę sceptyczności nie zaszkodzi. Wiemy, że będzie coraz lepiej, ale nikt nie jest w stanie stwierdzić, kiedy może się zatrzymać ten progres. Ale wierzę, że jestem w dobrych rękach. Powtarzam, duża zasługa jest pana Stefana Okurowskiego, szefa Axonu i chłopaków, którzy mnie rehabilitują, także w nich cała nadzieja teraz. Będą prawdopodobnie następni pacjenci tacy jak pan. Słowo zachęty dla nich na koniec? Trzeba wierzyć w siebie, iść do przodu. Z Dariuszem Fidyką, który miał przerwany rdzeń kręgowy i odzyskał czucie w nogach po zabiegu przeprowadzonym przez polskich lekarzy, rozmawiał Rafał Motryk. Tu Trójka, audycja popołudniowa. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't look. Passion is bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your hand. But you played. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Nowości, autorzy, laureaci. O księgach jakubowych, powieści Olgi Tokarczuk z naszym znakiem jakości opowiemy w dopołudnia w czwartek o 10.15 i w piątek o 7.45. A w nocy z czwartku na piątek w Trójce pod Księżycem m.in. Jarosław Mikołajewski, Michał Rusinek, Grażyna Grabowska, prezes targów oraz Robert Piaskowski, krakowskie biuro festiwalowe. O tym, co dzieje się na festiwalu, powiemy także w sobotę w Radiowym Domu Kultury. W niedzielę magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie zapraszamy Barbara Marcinik i Michał Nogaś. Autopromocja. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Tyle zwrotów akcji, niemal jak w sensacyjnym filmie. Chodzi oczywiście o Radosława Sikorskiego i jego opowieść o wydarzeniach sprzed lat. Marszałek Sejmu najpierw opowiedział amerykańskiemu portalowi o rzekomej rozmowie w cztery oczy Donalda Tuska i Władimira Putina, do której miało dojść w 2008 roku w Moskwie. Później, gdy niemal cała Polska mówiła tylko o tym, czy Putin oferował wtedy Tuskowi rozbiór Ukrainy, czy też nie, schował głowę w piasek. A na koniec za wszystko przeprosił i tłumaczył się brakiem pamięci. Opozycja chce odwołania Sikorskiego. Czy to koniec kariery politycznej byłego szefa dyplomacji? Sprawdzała Sylwia Białek. Na takie słowa pani premier opozycja tylko czekała. Nie miało to być odesłanie wywiadu do wywiadu, ale miało być to oświadczenie i bardzo konkretne odpowiedzi na pytania. Tym bardziej, że były skierowane pod adresem drugiej osoby w państwie. Kilka godzin później kolejny prezent od losu. Mnie zawiodła też pamięć, bo po sprawdzeniu okazało się, że w Moskwie nie było spotkania dwustronnego. Premier Tusk, prezydent Putin. I dziś od rana, co zrozumiałe spekulacjom, czy Radosław Sikorski jest już skończony jako polityk, czy też nie, nie było końca. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczerski uważa, że Sikorski swoim zachowaniem destabilizuje polską politykę i powinien pójść na długi urlop. Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby wszyscy najpoważniejsi ludzie w państwie zajmowali się stanami psychicznymi ministra Sikorskiego. My po prostu nie możemy tracić czasu na dywagację, co stało za decyzjami czy ruchami ministra Sikorskiego, co jest w jego głowie, co jest w jego duszy. Po prostu to szkoda nam czasu wszystkim. Dlatego minister Sikorski powinien zniknąć z Polski. polskiej polityki na dłuższy urlop. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odwołanie Radosława Sikorskiego ze stanowiska marszałka Sejmu. Kandydatem PiSu jest poseł niezrzeszony Andrzej Smirnow. I tu pojawia się problem dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który też chce odwołania marszałka, ale o poparciu Smirnowa nie ma mowy. Dariusz Joński z SLD liczy na to, że Sikorski sam ustąpi. To jest jakaś szansa. Słuchając dzisiaj polityków PSL-u też odnoszę wrażenie, że jest determinacja, żeby zmienić osobę, więc być może pan Sikorski pomoże nam wszystkim, również nie tylko Platformie, ale wszystkim i złoży rezygnację i to otwiera się być może inna dyskusja. Ludowcy są podzieleni. Jan Bury uważa, że rzeczywiście Radosław Sikorski może być przepracowany. Ja osobiście uważam, że to, co się wydarzyło wczoraj, było absolutnie niepotrzebne, niefortunne, złe. Druga osoba w państwie nie może, nawet jeśli to są dowcipy czy żarty, czy nawet z pogranicza jakichś mitów, to nie może takich rzeczy powtarzać publicznie w wywiadach. To, co się wydarzyło, to pewnie na karierze ministra Sikorskiego na lata zaważy. W opinii Stanisława Żelichowskiego każdemu zdarza się coś chlapnąć. W tym tygodniu chlapie od Sawicki-Sikorski, więc poczekajmy, może w przyszłym tygodniu ktoś inny coś chlapnie. Platforma Obywatelska jest przeciwna odwołaniu Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Rafał Grupiński uważa, że wyjaśnienia byłego szefa dyplomacji są wystarczające. Myślę, mam nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni błąd pana Radosława Sikorskiego jako marszałka Sejmu. O tym, że włos z głowy Sikorskiemu nie spadnie, są przekonani eksperci. Profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk uważa, że były szef dyplomacji naprawił swój błąd wieczorną konferencją prasową, gdy cios uderzenia opozycji wziął całkowicie na siebie. Niezależnie od tego, jak to momentami anegdotycznie wyglądało, że sobie raptem przypominał to, o czym przedtem, prawda, zapomniał, to jednak wziął w dużym stopniu te śmiechy i ironiczne uwagi na siebie, ale przez to, że sam ośmieszył trochę siebie, zmniejszył też zarazem znaczenie i siłę uderzeniową tej afery. W opinii socjologa Radosław Sikorski ze swoich ambicji politycznych nie wyrośnie i nadal będzie marzył o najwyższych stanowiskach w państwie i w strukturach europejskich. Ja nie sądzę, żeby kariera polityczna Radosława Sikorskiego na tym się skończyła. Co najwyżej przypomniał o tym, że nie zawsze potrafi trzymać jak gdyby chęć istnienia i zaistnienia publicznego na wodzy. O głowę Radosława Sikorskiego jest też spokojny politolog dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Marszałkiem Sejmu pozostanie, ale jak mówi, jego pozycja będzie wyraźnie osłabiona. Radosław Sikorski znacząco osłabił swoją pozycję. Jako polityka przede wszystkim dzisiaj w kraju, jako przyszłego ewentualnego szefa Platformy Obywatelskiej, jako może kandydata na prezydenta kiedyś. Więc tutaj, o ile on sam chyba nie jest skończony, no to różne możliwości polityczne mogą być dla niego już nieosiągalne. Radosław Sikorski po raz kolejny udowadnia, że jego okręt jest niezatapialny, choćby nie wiem, jak opozycja ostrzyła sobie na niego zęby, on i tak spada na cztery łapy. O przyszłość politycznej kariery Radosława Sikorskiego pytała Sylwia Białek. O reperkusjach całej sprawy porozmawiamy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45, a za 10 minut, to też ma związek, za 10 minut o tym, jak poprawić pamięć. Bardzo proste ćwiczenia fizyczne z typu z gimnastyki mózgu, czyli wykorzystujemy tutaj lewą i prawą stronę ciała, czyli na przykład maszerując, prawa ręka dotyka jednocześnie lewego kolana, lewa ręka dotyka prawego kolana i żonglowanie trzema piłeczkami. Proszę się nie przejmować, na początku nie wychodzi, ale potem będzie już tylko lepiej. 22 i 7 trójek, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Although it's not to say I'm not so Ringo fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's alright, yes it's alright. You know the best is over with, no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your hopper days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you will. Yeah, you will. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now, no one can ever take this thing away from you. Oh, no. Nie wiem, czy będziecie się dzisiaj Państwo w audycji odnosić do wyroku, który zapadł w wypadku tragicznego w Kamieniu Pomorskim. Mam nadzieję, że tak. Ale moim zdaniem w sądownictwie należy coś zrobić i to natychmiast, ponieważ za kilka istnień ludzkich dostać 12,5 roku, to jest po prostu, to jest jakieś nieporozumienie. 12,5 roku więzienia, właściwie de facto za 9,5 roku sprawca będzie mógł już ubiegać się o wyjście na wolność. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Minęła 16:30. W trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Polski sędzia bokserski, który został pobity na ringu w Zagrzebiu, wciąż jest w szpitalu, ale czuje się już lepiej. Maciej Dziurgot opuścił oddział intensywnej opieki medycznej. Został przeniesiony na salę ogólną. Polak mówi, że pamięta niemal wszystko, co stało się na ringu, ale podpisał zobowiązanie, że do końca śledztwa nie będzie udzielał informacji. Do incydentu w Zagrzebiu doszło w poniedziałek. Chwilę przed ogłoszeniem werdyktu najlepszego polskiego arbitra zaatakował chorwacki pięściarz, który przegrał przez techniczny nokaut z Litwinem. Gdy Polak chciał chwycić dłoń Chorwata, aby ogłosić werdykt, bokser zadał mu kilka mocnych ciosów, a potem zaczął kopać. Kilka godzin po zajściu Chorwacka Federacja Bokserska dożywotnio zdyskwalifikowała swojego pięściarza. Niemcy pochwaleni przez Amerykanów za zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów na świecie. O wielkiej roli, jaką Berlin odgrywa w związku z kryzysem ukraińsko-rosyjskim, mówił w niemieckiej stolicy amerykański sekretarz stanu John Kerry. John Kerry zwracał uwagę na rolę odgrywaną przez Niemcy w próbach załagodzenia konfliktu na Ukrainie. Jak mówił, Niemcy i Stany Zjednoczone współpracują bardzo blisko w sprawie Ukrainy. Dodawał, że rosyjska agresja na ten kraj musi zostać zakończona. Jednocześnie zapewniał, że Stany Zjednoczone nie chcą konfliktu z Rosją i wolałyby z Moskwą współpracować. Podczas wspólnej konferencji prasowej z Kerrym szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier ostrzegał z kolei, że konflikt na Ukrainie ma potencjał, aby zagrozić porządkowi bezpieczeństwa w Europie. Nie można dopuścić, aby Europa znowu została podzielona, mówił Steinmeier. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Po 9 latach hiszpańscy żołnierze wracają do Iraku. Parlament zgodził się wysłać 300 wojskowych. Nie będą jednak brali udziału w walkach z dżihadystami, a jedynie szkolić irackie wojsko w przeprowadzaniu akcji specjalnych oraz wykrywaniu i rozbrajaniu min. Będą stacjonowali na południu Iraku. Szkolenia to część strategii międzynarodowej koalicji przeciwko bojownikom państwa islamskiego. Ponad 10 lat temu hiszpańscy żołnierze pomagali w obaleniu Saddama Husajna. Zostali wycofani z Iraku w maju 2004 roku, 2 miesiące po zamachu terrorystycznym w Madrycie. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. No i pogoda się zmienia. Jutro zdecydowanie chłodniej. Jutro także możliwe przelotne opady deszczu wysoko w górach. To może być deszcz ze śniegiem albo śnieg. Już dziś w Zakopanem spadł pierwszy tej jesieni śnieg. Śnieg pojawił się także w Sudetach i w Karpatach w wyższych partiach. W Tatrach nawet 20 centymetrów, czyli sprawa jest poważna. Do przelotnych opadów i do chmur dojdą także silne porywy wiatru. W nocy porywy do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W Polumarkecie dwulitrowa butelka Pepsi kosztuje 4,99. Logika podpowiada, że za dwie zapłacimy 9,98. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za dwie dwulitrowe butelki Pepsi płacimy tylko 4,98 i oszczędzamy aż 5 zł. Multilogika w Polumarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balans? Xenia Balans? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balans. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 25 minut, godzina 17. Jak poprawić pamięć w prosty sposób? O tym już za chwilę. A to piosenka na poprawę pamięci. That old dog has changed you up all right. Give you everything you need to live inside a twisted cage. Inside an empty rage. I had a dream I was your hero. Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. can't stand to see you black and blue. I give you something sweet each time you come inside my jungle book. What is it, just too good? Don't say you'll stay, cause then you'll go away. Damn, I wish I was your lover. I love you till the daylight comes. Made sure you were smiling and warm. Za 21 minut 17. Proste ćwiczenia. Zapraszamy do Trójki. Gdy pamięć bywa zawodna, bo to bardzo niedobrze, boleśnie przekonał się o tym ostatnio marszałek Sejmu Radosław Sikorski, szwankującą pamięć można jednak usprawnić. Nieraz się tak zdarzyło. Przypadłeś każdego z nas. Dobrze wiedziałem. Lecz zapomniałem. Czy pan mógłby mi tak zaordynować taki trening na poprawienie pamięci? Przede wszystkim ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Janusz Rutkowski, trener pamięci. Ale dobrze jest układać sobie wszelkiego rodzaju skojarzenia. Poza tym jedną z takich moich ulubionych technik pamięciowych to jest tak zwana metoda rzymskiego pokoju, kiedy wykorzystujemy trasę dla nas bardzo dobrze znaną, czyli na przykład z domu do pracy, i tam znajdujemy na tej trasie elementy, punkty charakterystyczne i na nich zapamiętujemy informacje. Może kto z panów wie, czego chciałem? Ktoś jest bardzo przemęczony, to wyrwany ze snu może po prostu rozmawiać, a potem nawet tej rozmowy nie pamiętać. Może oczywiście tak się zdarzyć. Każdy człowiek, który będzie budzony z głębokiego snu przez kilka, czasem nawet kilkanaście minut, może być w stanie takiego zaburzenia świadomości. Michał Skalski z poradni leczenia zaburzeń snu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po prostu nie bardzo wie, co się z nim dzieje, nie bardzo kontaktuje. Bo ze swojego życia pamiętam, kiedy dyżurowałem po nocach, to zdarzyło mi się odebrać telefon, z kimś tam porozmawiać i zasnąć. W ogóle nie pamiętałem, że ten telefon odbyłem. Ktoś na przykład siedzi cały dzień w biurze i nie bardzo może wyjść, to na przykład jak otworzy okno i wystawi głowę tam na zewnątrz i wtedy zaczepnie trochę tego powietrza, czy mu to jakoś pomoże. Dotknął pan w sumie bardzo ważnego tematu, bo w ogóle przerwy w pracy są bardzo istotne. Poza tym, jeśli jesteśmy cały czas w biurze, możemy sobie robić krótkie przerwy, bardzo proste ćwiczenia fizyczne z typu z gimnastyki mózgu, czyli wykorzystujemy tutaj lewą i prawą stronę ciała, czyli na przykład maszerując, prawa ręka dotyka jednocześnie lewego kolana, lewa ręka dotyka prawego kolana i żonglowanie trzema piłeczkami. Jak tam się pana mózg czuje? Wydaje mi się, że całkiem w porządku. Być może to jest tak jak z pojemnością kondensatora. On ma jakąś zdolność, ale cały czas można go do jakiegoś poziomu napełniać. Przede wszystkim trening czyni mistrza. Na początku oczywiście będzie ciężko, ale proszę mi wierzyć, że z czasem będzie łatwiej. Czy jedzenie, które spożywamy, na przykład czy menu ma wpływ na naszą pamięć? Czy ciężki kotlet schabowy z kapustą na noc nam zaszkodzi, czy pomoże? Jedzenie zdecydowanie ma duży wpływ. Jedzmy przede wszystkim mniej, ale częściej. Rybę, surówek sporo. Grejpfruty. Jedzmy tłuszcze, ale omega-3. Wzbogacajmy nasz posiłek również we wszelkiego rodzaju nasiona, orzechy, w szczególności włoskie. W zdrowym ciele zdrowy duch. Bez względu na to, czy jest to spacer, czy jest to maraton, oczywiście każdy musi wybrać sobie coś dla siebie. Ruch zdecydowanie nam pomaga i starajmy się wychodzić jak najczęściej, w szczególności teraz, jak jest piękna pogoda, mamy piękną jesień. To dla pamięci! O czym? No, chciałem! Co chciałeś? Nie wiem. Już zapomniałem. O to, jak usprawnić pamięć, pytał Tomasz Jelański. W czasach mojego dzieciństwa mówiło się, że ryby mają fosfor, a fosfor bardzo dobrze wpływa na pamięć i dlatego należy jeść ryby. Choć z drugiej strony teraz częściej mówi się, że ryby mają rtęć, a ta z kolei nie najlepiej wpływa w ogóle na wszystko. 22 i 7 trójek. Dzwonię w sprawie tej historii z panem marszałkiem i jakoś mnie zastanawia, dlaczego nikt nie rozważa tego, że może coś być tym z prawdy, tylko wszyscy to idą w kierunku, że się pomylił, że nie pamiętał i ten, a jak to się okaże za jakiś czas, że to była czysta prawda, no to co wtedy my zrobimy? I do tego powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45, czyli za godzinę i 3 minuty. To Trójka, audycja popołudniowa, nasz telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Przez przyznam szczerze, że ekspert, który przed chwileczką miał okazję wypowiadać się na antenie, chyba uratuje polski parlamentaryzm, bo myślę, że jedyną nadzieją jest rzeczywiście widok marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego wchodzącego na salę obrad zgodnie z zaleceniami eksperta, czyli jednocześnie kiedy maszeruje, żeby dotykał swoją prawą ręką lewego kolana i na odwrót. Bez tego nie widzę przyszłości, dlatego polityka, myślę, że to jest jedyne rozwiązanie. Prawa ręka, lewe kolanko. Lewa ręka, prawe kolanka. W sklepiku, w kiosku ruchu w Sejmie obowiązkowo powinno się sprzedawać 3 piłeczki do żonglowania. Prawa ręka, lewe kolanko i odwrotnie. Des cochons, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées. Teraz zas, a już za chwilę w studiu Ernest Zozoń i Trzy Strony Świata właśnie wchodzi ze swoim gościem dziś o polowaniu na czerwony październik. Dzień dobry Państwu. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12:17. Od piątku na Bałtyku trwa polowanie na czerwony październik. Tajemniczy radiowy sygnał spod wody postawił na nogi całą szwedzką marynarkę wojenną, ale wzmógł też czujność innych państw bałtyckich, zwłaszcza tych, które kiedyś były częścią ZSRR. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Zauważyliśmy radiową aktywność podwodną jakiegoś nieznanego obiektu na naszych wodach terytorialnych i zaczęliśmy sprawdzać, co to jest. Tłumaczy sytuację Jonas Wikström ze szwedzkiej marynarki wojennej. Podejrzenia padły na Rosjan, bo przechwycony sygnał nadany został na częstotliwości alarmowej rosyjskiej floty podwodnej. Do tego był w języku rosyjskim. Być może był to okręt podwodny lub mała łódź podwodna, albo po prostu nurek używający jakiegoś podwodnego pojazdu. Ale na pewno był to obiekt niepożądany w tym rejonie. Tłumaczy dalej admirał szwedzkiej marynarki wojennej Anders Grandstad. Rosjanie oczywiście odrzucają podejrzenia. Bałtyckie dno od kilku dni jest przeszukiwane, by znaleźć to coś. Szwedzka i światowa prasa snują wiele teorii na temat tajemniczego obiektu poszukiwanego na Bałtyku, od możliwości zatonięcia okrętu Dmitrij Doński po szybkie kutry desantowe nazywane mini łodziami podwodnymi o kryptonimie Tryton NN. Ta pierwsza wersja została zdementowana przez internautów, którzy napisali w sieci, że Doński stoi w porcie macierzystym. Tą drugą zdementowało wojsko, zapewniając, że Trytony są w bazie. Rosyjskie media zasugerowały, że zamieszanie z tajemniczym obiektem jest na rękę szwedzkiej rosyjskiej armii, która może w ten sposób wymusić dodatkowe środki na zbrojenia. Sami internauci podzielili się na tych, którzy wierzą w czystość Rosji w tej sprawie i mówią, że Szwedzi szukają potwora z Loch Ness, który pomylił Szkocję ze Szwecją, i na tych, którzy nie wierzą władzom Rosji i drwią, że z okrętem podwodnym, którego rzekomo nie ma, jest tak jak z zielonymi ludzikami na Krymie. Skoro oni mogli kupić cały sprzęt wojskowy w sklepie, to pewnie też ktoś kupił łódź podwodną i pływa po Bałtyku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podejrzenia kierowane w stronę Rosji są uzasadnione, tym bardziej, że w ostatnim czasie dosyć często rosyjskie wojskowe samoloty i okręty naruszają przestrzeń innych państw. A moim gościem jest pani Kinga Dudzińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Inne państwa bałtyckie stały się bardzo czujne. Szwedzi szukają, na razie nic nie znajdują, a innych czujność jest słuszna? Na pewno jest to powód do tego, żeby tę czujność zwiększyć. Natomiast w przypadku tych innych państw bałtyckich, czyli mamy tu na myśli przede wszystkim te mniejsze i te, które od samego początku, kiedy rozpoczął się konflikt na Ukrainie, no, wzywają do tego, żeby ta obecność NATO, czy uwaga przynajmniej świata międzynarodowego była bardziej skupiona i dbano o to bezpieczeństwo w regionie, no to Litwa, Łotwa, Estonia. I czy mają powody do tego, żeby czuć się zagrożone? Na pewno mają powody do tego, żeby wzywać do większego zainteresowania ich regionem. No, sprawa z okrętem podwodnym wpisuje się też w pewną sekwencję wydarzeń, bo niedawno szpieg aresztowany w Estonii przez Rosjan, bo ożywienie działalności wojskowej na granicy estońsko-rosyjskiej, łotewsko-estońskiej. Znaczy, ta sekwencja wydarzeń faktycznie jest dosyć konsekwentna ze strony rosyjskiej tutaj. I o ile takim pierwszym sygnałem i to, co przede wszystkim przechwyciły media zachodnie, to było podniesienie kwestii mniejszości rosyjskojęzycznej, tutaj uaktywnienie się tych grup, bardziej radykałów, może nie tyle ilościowo cały grup, co tych odłamów bardziej radykalnych. Następnie przede wszystkim już też sygnały od dłuższego czasu o naruszaniu wód terytorialnych. Tutaj Łotwa na przykład to wielokrotnie zgłaszała wyraźnie, jakby zwiększenie częstotliwości naruszania tej przestrzeni. Tak jak wspomnieliśmy, czyli ten przykład czy sprawa z estońskim szpiegiem. Więc no, konsekwencja tutaj działania ze strony Rosji jest dosyć wyraźna. I z drugiej strony też mamy, jeżeli się nie mylę, zapowiedź już ze strony Putina, jeśli chodzi o rozbudowę systemu Iskander i prawdopodobnie obecność, być może jeżeli póki co były takie gwarancje ze strony rosyjskiej, że tych Iskanderów nie będzie w Kaliningradzie, to w tym momencie już nie możemy być pewni co do tego, że ich, znaczy, że ich nie było, to nie mamy pewności do tego, że ich nie będzie w najbliższym czasie, więc tutaj też ten Kaliningrad po raz kolejny nam się pojawia. Machina propagandowa rosyjska także działa, prawda? Jak najbardziej. Tutaj właśnie ta kwestia mniejszości rosyjskojęzycznej. To jest ta ogromna tuba propagandowa w państwach bałtyckich i cały system funkcjonowania mediów rosyjskojęzycznych. I tutaj przede wszystkim przykład Łotwy i sposobów, jaki te media działają. Tutaj też no, jakby przełożenie i wpływ tych mediów rosyjskojęzycznych jest na tyle istotny, że przekaz medialny w tych mediach jest raz z jednej strony propagandowy, a z drugiej strony trzeba pamiętać też o tym, że z racji nakładów finansowych dość wysokich względem narodowych czy państwowych tych kanałów telewizyjnych, czy radiowych, czy prasy, to ta forma, w jakiej te rosyjskojęzyczne media funkcjonują i przekazują, przygotowują, nie wiem, wiadomości czy programy, jest dużo bardziej atrakcyjna dla przeciętnego widza czy czytelnika. Stąd też tutaj z jednej strony oczywiście jest to rosyjska propaganda, bardzo silna i z dużym nakładem finansowym, ale też z racji właśnie nakładów finansowych forma przekazu dosyć łatwo przyciąga odbiorcę. No i pojawia się hasło walki z faszyzmem. Tak. Znaczy tutaj kolejny przykład, to jest po prostu kolejny krok, kolejny zarzut ze strony Rosji w przypadku, kiedy pojawiają się państwa bałtyckie w grze, po prostu. A czy to, że Partia Zgoda, prokremlowska Partia Zgoda wygrywa wybory na Łotwie, to jest zagrożenie polityczne w tych państwach duże? Jeżeli weźmiemy statystycznie, to faktycznie Centrum Zgody otrzymuje wysoki wynik procentowy. Realnie. Nie pierwszy raz wygrywa. Tak. Statystycznie, ponieważ już w poprzednich wybarach wygrało Centrum Zgody. Natomiast, no tak jak wiadomo, nie przejmą władzy. Tak. Nie przejmą władzy i mało tego, z racji tego, że to jest właśnie drugi raz, w którym drugi raz i drugie wybory, w których centrum władzy nie przejmie realnie władzy, Centrum Zgody, przepraszam, to mamy właśnie dowód na to, że o ile ta mniejszość rosyjskojęzyczna, czy ta partia akurat, reprezentująca głównie interesy ludności rosyjskojęzycznej, ma dość silną pozycję, no to jednak prawdopodobieństwo do realnego udziału władzy jest paradoksalnie dużo mniejsze niż w poprzednich wyborach. A Estonia politycznie? Tam Rosjanie też mają poważny głos. Znaczy tam Rosjanie mają głos w postaci partii reform. I to jest, aczkolwiek to nie jest partia na tyle identyfikująca się, reprezentująca interesy rosyjskojęzycznych jak na Łotwie. Tam jest troszkę inna sytuacja, natomiast faktycznie grupa rosyjskojęzyczna głosuje na tę partię. Tak. Już nie wnikając w szczegóły. Też sytuacja na Łotwie i w Estonii jest nieco inna, chociażby ze względów geograficznych, czyli o ile Ryga to jest 50% ludności rosyjskojęzycznej, no to o tyle Estonia ludność rosyjskojęzyczną ma głównie przy granicy, czyli to jest przede wszystkim na pierwszym miejscu mówi się o Narwie. Więc to też ma wpływ na to, jak to wygląda w praktyce. No a jeżeli stolica, to też biznes, tak, w tym momencie i też dużo większe wpływy. Natomiast w Estonii zdecydowanie ta sytuacja pod tym kątem wygląda inaczej. Najspokojniejsza w tym wszystkim wydawać by się mogła Litwa. Tak, i tak jest, co wynika też, jest konsekwencją polityki Litwy jeszcze w latach 90., a mianowicie przyjęcie zasady tak zwanej opcji zerowej przy wyborze obywatelstwa. Ponieważ zdecydowana większość, a jeżeli są takie przypadki tak zwanych bezpaństwowców, jak na Łotwie i w Estonii, to są to wyjątki, natomiast nie sądzę. Chodzi o to, że Litwa zdecydowała się na opcję zerową, czyli każdy mógł wybrać sobie obywatelstwo. Natomiast Łotwa i Estonia już nie. I tutaj każda osoba musiała ubiegać się o obywatelstwo, jeżeli nie mogła wykazać, że takie obywatelstwo jej według ściśle określonych kryteriów jej się należy. Kinga Dudzińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była moim gościem, a słuchali państwo audycji Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć, że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację, że ludzie nie zasługują na szacunek, a jedyne, co do nich przemawia, to ból i strach. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Dziś Interia przedstawia. Tylko przypadek sprawił, że cenne dokumenty obozu zagłady nie zostały kompletnie zniszczone. Poznaj historię ukrytą w puszkach. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Małpiszony dokazują pod czujną opieką. Dorosła parka ćwiczy taniec godowy. Wakacje z animacjami dla potomstwa i dorosłych. Rezerwuj z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 października, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Strzelanina w pobliżu parlamentu w Ottawie. Ranny jest żołnierz, sprawcę ściga kanadyjska policja. Jest problem z ustawą o przedszkolach. W Krakowie protest.